Κάτσε και μένα. Όλοι άσα. Σάξε ρο. Άλλα σύγκε, σύγκε, σύγκε. Thank you. هذا فرحة بس عايز حزك يا حبيبي.